่วนท่านที่สิ้นกิเลสภายในใจโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นความดับสนิทอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ขันยังครองตัวอยู่ท่านเหล่านี้แลเป็นผู้ควรได้รับคำว่านิพพานโดยเฉพาะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเพราะหมดทางเกี่ยวเกาะวกเวียนขณะจะนิพพานก็ไม่ได้มีความกังวลห่วงใยกับสิ่งใดๆกระทั่งขันที่กำลังจะแตกทลายในขณะนั้นอยู่แล้วทั้งนี้เพราะใจท่านหมดคำว่าห่วงว่าห่วงทั้งภายนอกภายในทั้งใกล้ทั้งไกลโดยตลอดทั่วถึงขณะจะลาโลกแห่งขันก็ลากันแบบดับสนิทไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวทั้งมิได้คิดว่าจะไปอยู่โลกนั้นจะมาอยู่โลกนี้จะไปเสวยผลดีอย่างนั้นจะมาเสวยผลชั่วอย่างนี้อันเป็นการทำใจให้กระเพื่อมขุ่นมัวแต่เป็นความคงที่และพอตัวโดยสมบูรณ์ของจิตดวงวิมุตติหลุดพ้นแล้วมิได้คอยรับส่วนได้ส่วนเสียของสมมติมีขันเป็นต้นแต่อย่างใดเป็นผู้ปราศจากการสถานที่ไม่มีสมมุติแม้ปรมาณูเข้าไปเกี่ยวข้องกับใจดวงบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนี่แหละท่านเรียกว่านิพพานของท่านผู้สิ้นความกังวลหม่นหมองขณะครองขันอยู่ก็ไม่ได้เศร้าโศกขณะวิโยคพลัดพรากจากไปก็ไม่ได้เสียใจเคยเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นคำว่านิพพานจึงเป็นคำพิเศษสำหรับท่านผู้เป็นบุคคลพิเศษจะครองโดยเฉพาะไม่มีผู้ใดจะกล้าเข้ายึดครองได้ถ้าไม่ทำใจให้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงก่อนไม่เหมือนสมบัติอื่นซึ่งอาจมีเจ้าอำนาจเข้ายึดครองได้ทั้งที่เจ้าของไม่ยินยอมเช่นเลือกสวนไร่นาเป็นต้นใครอยากเป็นเจ้าของเข้ายึดครองก็พยายามสร้างเอาเองรอนั่งเซ็นนอนเซ็นเอาเฉยๆคงไม่มีหวังตลอดกาลท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นเจ้าของประวัติที่ได้รับยกย่องชมเชยและเลื่อมใสจากหมู่ชนแทบทั่วประเทศเขตแดนและได้รับธรรมเครื่องรื่นเริงจากพระอรหันต์ทั้งหลายก็เพราะท่านเชื่อธรรมธรรมจริงจึงได้พบเห็นแต่ของจริงของปลอมไม่มีในใจท่านแม้ชีวิตร่างกายจะเป็นของจอมปลอมหลอกลวงตามธรรมชาติของมันท่านก็ปลดปล่อยไว้ตามเรื่องไม่ได้ยึดถือแบกหามไปด้วยสิ่งที่เป็นท่านอย่างจริงไม่แปรผันก็คือธรรมของจริงที่เห็นแล้วธรรมนั้นจริงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอดีตอนาคตเข้าไปทำลายได้เหมือนสิ่งทั้งปวงที่ถูกทำลายด้วยการของมันเองตลอดมาท่านพักอยู่ในป่าในเขาลึกจังหวัดเชียงใหม่ทราบว่ามีการเจ็บป่วยหลายครั้งบางคราวแทบเอาตัวไม่รอดจนหมอไม่รับรองถ้าเป็นคนธรรมดามีชีวิตลมหายใจอยู่กับยากับหมอแบบไม่มีจมูกของตนเองเป็นที่หายใจก็คงจะผ่านไปนานแล้วแต่ท่านเองยังพอรอดตัวมาได้ด้วยอำนาจธรรมโอสถเยียวยารักษาไว้ได้ทุกครั้งที่ป่วยไข้ได้ทุกต่างๆท่านว่าธรรมโอสถต้องเกิดมาพร้อมกันและปฏิบัติหน้าที่ต่อกันในทันทีทันใดไม่รอชักช้าท่านอาจารย์มั่นนี้สายอย่างนั้นปกติท่านไม่ค่อยชอบเกี่ยวข้องกับยุกยาเท่าไหร่นักแม้ตกมาวัยชรากำลังวังชารถราร่วงโรยลงเป็นลำดับท่านก็ยังหนักในธรรมโอสถเป็นเครื่องประสานธาตุขันอยู่เสมอมาครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ในเขากับพระสามองค์ด้วยกันซึ่งที่นั้นชุกชุมไปด้วยไผ่ป่าเผอิญพระองค์หนึ่งเกิดเป็นไข้จับสันขึ้นมาแม้ยาเม็ดหนึ่งก็ไม่มีรักษาเวลาจับไข้แล้วกลางวันก็ไม่สางตอนเช้าตอนเย็นท่านอาจารย์ไปเยี่ยมไข้และให้วายต่างๆเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อระงับไข้ดังที่ท่านเคยได้ผลมาแล้วเสมอแต่พระองค์นั้นไม่สามารถพิจารณาตามท่านได้เพราะภูมิจิตภูมิธรรมต่างกันมากเวลาจับไข้ทีไรต้องปล่อยให้สางเองไม่มีอุบายพิจารณาแก้ไขพอไข้ลดลงบ้างเลยท่านอาจารย์เองคงนึกรำคาญเลยทำเป็นดุเอาเสียบ้างว่าท่านนี้มีแต่ชื่อว่ามหามหาแต่ความรู้ที่เรียนมาไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรเลยด้วยแก้ไขบรรเทาตัวเองในเวลาจำเป็นบ้างก็ไม่ได้ท่านไปเรียนให้เสียกระดาษเปล่าๆและเอาแต่ชื่อมหาเปล่าๆมาทำไมการเรียนความรู้ทุกแขนงต้องเรียนมาเพื่อช่วยตัวเองแต่ความรู้ท่านมหาเป็นความรู้ประเภทใดก็ไม่รู้จึงไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยเจ้าของเป็นไข้แทบตายอยู่แล้วความรู้ที่เรียนมาไม่เห็นมาช่วยบรรเทาให้เบาลงบ้างเลยท่านเรียนมาเพื่ออะไรกันแน่ผมยังแปลไม่ออกผมไม่เห็นได้เรียนเป็นมหาปริญญาอะไรแม้ประโยคเดียวก็ไม่ได้กับเขามีแต่กรรมฐาน5ที่อุปัชฌายะมอบให้แต่วันอุปสมบทเท่านั้นติดตัวอยู่ทุกวันนี้ก็ยังพอรักษาตัวได้ไม่เห็นอ่อนแอเหมือนท่านที่เรียนมากแต่อ่อนแอมากท่านนี่อ่อนแอยิ่งกว่าผู้หญิงที่เพิ่งได้รับการศึกษาเลยผ ผู้ชายทั้งคนมาหาทั้งองค์ทำไมจึงอ่อนแอนักเวลาเป็นไข้ไม่เห็นมีลักษณะผู้ชายและการเรียนรู้ทำแสงอยู่บ้างเลยควรเอาเครื่องของผู้ชายทั้งหมดไปมอบให้ผู้หญิงเสียแล้วไปขอเอาเครื่องของผู้หญิงมาสวมใส่เข้าไปจะได้เป็นผู้หญิงไปเสียทั้งคนไข้ก็อาจจะลดลงบ้างเพราะมันเห็นว่าเป็นผู้หญิงคงไม่กล้าทรมานอย่างรุนแรงมาเยี่ยมทีไรแทนที่จะเห็นท่าทางองค์อาจกล้าหาญพอให้เบาใจได้บ้างแต่กลับเห็นแต่ความใจน้อยอ่อนแอเป็นประจำเรื่อยมากรรมฐานและมหานั้นเรียนมาทำไมไม่พิจารณาบ้างท่านว่าทุกขังอริยสัจจังนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าให้อ่อนแอและเวลาเป็นไข้ขึ้นมาคอยแต่จะร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่อย่างนั้นหรือถ้าฉะนั้นก็เป็นกรรมฐานปลอมละสิเพียงทุกขเวทนาเกิดจากไข้เท่านี้ก็จะทนไม่ไหวบทถึงเวลาจวนตัวเข้าจริงๆจะไม่ล้มละลายไปแบบไม่เป็นท่าละหรือเราเริ่มไม่เป็นท่าแต่บัดนี้แล้วจะเห็นสัจธรรมมีทุกขสัตว์เป็นต้นเป็นของจริงได้อย่างไรผู้จะพ้นจากโลกสมมติต้องเห็นสัจธรรมเป็นของจริงเต็มส่วนแต่นี่เพียงทุกขสัตว์เริ่มตื่นนอนออกล้างหน้าล้างตากระดุกกระติกนิดหน่อยเท่านั้นก็เริ่มยอมอย่างหมอพลาดแล้วจะไปที่ไหนกันได้เล่าพอท่านให้อุบายเผ็ดร้อนบ้างเป็นการยังเสียงดูจบลงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งมองไปเห็นท่านมหาองค์นั้นกำลังร้องไห้น้ำตาไหลออกมาเปียกหน้าท่านเลยหาอุบายหนีไปในขณะนั้นและก่อนจะไปทำท่าปลอบโยนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหายผมแกล้งว่าให้ท่านมาหาอย่างนั้นเองแล้วก็ไปที่พักพอตอนกลางคืนท่านคงพิจารณาหายาขนานใหม่ขนานที่ให้ไปแล้วอาจจะแรงไปบ้างสำหรับคนไข้รายนี้ที่ใจไม่เข้มแข็งพอช้าวันหลังและคราวต่อไปท่านเปลี่ยนยาขนานใหม่โดยสิ้นเชิงคือไม่ได้นำกิริยานั้นมาใช้อีกต่อไปเลยคราวนี้มีแต่แสดงอาการปลอบโยนเอาอกเอาใจใหญ่คล้ายกับไม่ใช่ท่านอาจารย์มั่นคนเก่าเลยพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานเหมือนน้ำอ้อยน้ำตาลเป็นกระสอบกระสอบทุ่มเทลงทุกเช้าทุกเย็นจนหวานหอมไปทั่วบริเวณหมอแก่โรคอ่อนแออย่างบอกไม่ถูกทั้งสังเกตคนไข้อาการดีขึ้นหรือทรุดลงทั้งวางยาเคลือบน้ำตาลทุกเช้าเย็นจนเห็นผลประจักษ์ใจทั้งคนไข้คนดีมีความสุขโดยทั่วกันคนไข้ก็ค่อยหายวันหายคืนไปเป็นลำดับจนหายสนิทแต่กินเวลาหลายเดือนกว่าจะหายขาดได้นับว่ายาขนานสุดท้ายได้ผลดีเกินคาดนี่คืออุบายท่านที่เปรียบกับหมอผู้ฉลาดทั้งภายนอกภายในพลิกได้ทุกท่าทุกทางไม่จนสติปัญญานำมาใช้ได้ทุกกรณีจึงควรถือเอาเป็นแบบฉบับของชาวเราผู้กำลังแสวงหาความฉลาดใจตนที่นำมาลงก็เพื่อท่านที่สนใจได้อ่านบ้างอาจเกิดประโยชน์เท่าที่ควรเพราะเป็นอุบายวิธีของท่านผู้ฉลาดมีปัญญาหลักแหลมไม่จนแต้มจนมุมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าตามปกตินิสัยท่านพระอาจารย์มั่นเวลาเข้าที่ครับขันจนมุมท่านชอบคิดค้นด้วยสติปัญญาไม่อยู่เฉยเช่นเวลาเจ็บไข้หรือเวลาพิจารณาไปเจอเอากิเลสตัวสำคัญเข้าจนหาทางออกไม่ได้นั่นแลคือเวลาครับขันจิตจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ต้องหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนจนเกิดอุบายปัญญานำมาแก้ไขทันเหตุการณ์และผ่านไปได้เป็นพักๆไม่จนมุมท่านเคยเห็นผลทำนองนี้ตลอดมาแต่เริ่มออกปฏิบัติจนอวสานเวลามีพระไปอาศัยอยู่กับท่านและเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาท่านมักจะเตือนด้วยอุบายต่างๆเพื่อระงับอาการไม่ให้หนักไปในทางหยุกยาจนเกินไปและเพื่อเกิดอุบายต่างๆอันเป็นวิธีพิจารณาธรรมไปด้วยในขณะเดียวกันท่านถือว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกายในใจเป็นเรื่องของสัจธรรมโดยตรงต้องพิจารณาให้รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ได้ไม่ปล่อยให้ทุกข์ย่ำยีอยู่เปล่าๆเหมือนคนไม่ได้รับการศึกษาอบรมธรรมมาเลยเฉพาะท่านเองเคยได้อุบายต่างๆจากการป่วยมาเป็นลำดับไม่เคยปล่อยให้ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยต่างๆย่ำยีอยู่เฉยๆโดยมิได้พิจารณาให้รู้เรื่องของมันบ้างเท่าที่สามารถเวลาเช่นนั้นท่านถือเป็นความจำเป็นที่ต้องพิจารณาจนสุดความสามารถเพื่อเป็นการฝึกซ้อมสติปัญญาว่าจะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือมีความล้มเหลวไปอย่างไรบ้างแล้วแก้ไขดัดแปลงกันใหม่จนเป็นที่พอใจว่าสติปัญญาที่เคยอบรมและฝึกซ้อมมาเป็นเวลานานขณะเข้าสู่สงครามคือความทุกข์ทรมานใจไม่มีความหวั่นเกรงต่อความจริงคือทุกขสัจอันเป็นสัจธรรมของจริงทุกส่วนสติปัญญาก็ทำหน้าที่ทันกับเหตุการณ์ไม่มีความสะท้านหวั่นไหวกับพายุคือทุกข์ที่โหมกันมาทุกทิศทุกทางเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลาง สามารถพิจารณาตะล่อมเข้ามาสู่หลักความจริงได้โดยตลอดดังนั้นท่านจึงชอบใช้อุบายแก่บรรดาศิษย์หนักไปทางพิจารณาทุกขเวทนาเพราะเป็นการฝึกซ้อมสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เข้มแข็งแกล้าเวลาเอาจริงเอาจังคือขณะขันจะแตกจะไม่ต้องกลัวมหันตทุกข์ที่แสดงตัวอย่างเต็มที่ในเวลานั้นผู้พิจารณารู้เท่าทันขันดังกล่าวนี้อยู่ก็สบายตายก็มีชัยชนะสมกับเป็นนักต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคือเราเองซึ่งเป็นคนคนหนึ่งไม่ต้องเป็นยอดใครที่ไหนได้เราและเป็นยอดเราแล้วเป็นพอตัวท่านอาจารย์มั่นนับว่าเป็นอาจารย์ตัวอย่างได้ทั้งภายนอกภายในความเพียรความอดทนความอาถรรพ์ความฉลาดภายนอกภายในความสันโดษและมักน้อยนับว่าท่านเป็นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันยากจะมีลูกศิษย์คนใดล้ำหน้าท่านไปได้ท่านมีทั้งหูทิพตาทิพและปรจิตตวิชาคือฟังได้ทั้งเสียงสัตว์เสียงมนุษย์เสียงพูดผีเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยะยมนาคเห็นได้ทั้งสัตว์มนุษย์ที่เป็นกายและวัตถุหยาบทั้งที่เป็นกายทิพย์เช่นเปรตผีเทวดาเป็นต้นรู้ได้ทั้งจิตสัตว์จิตมนุษย์ว่ามีความเศร้าหมองผ่องใสประการใดตลอดความคิดปรุงต่างๆที่คิดอยู่ภายในบางครั้งแม้เจ้าตัวผู้คิดขึ้นเองก็ไม่รู้ว่าได้คิดอะไรไปบ้างเพราะเปิดทางให้ความคิดนึกไหลออกสู่อารมณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีสติควบคุมรักษาบ้างเลยกระทั่งได้ยินปัญหาท่านเป็นเชิงทักขึ้นมาถึงระลึกได้บางรายยังมัวเซ่อไม่ทราบว่าท่านพูดอะไรให้ตัวบ้างก็ยังมีจึงน่าสลดสังเวชอยู่มากสำหรับรายเช่นนั้นเวลาอยู่กับท่านไม่จำต้องอยู่ต่อหน้าท่านก็ได้เพียงอยู่ภายในวัดหรือในสำนักเดียวกับท่านก็พอแล้วขณะคิดขนองไปต่างๆแบบปล่อยตัวไม่มีสติเวลามาหาท่านจะได้ยินคำพูดแปลกๆออกมาในเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้ยิ่งไปหาคิดเรื่องลึกลับในเวลาอยู่ต่อหน้าท่านไว้แล้วจะเป็นเวลาท่านกำลังแสดงธรรมอบรมอยู่ก็ตามเวลาสนทนาธรรมกันอยู่ก็ตามหรือเวลาอื่นใดก็ตามในเวลานั้นจะได้ยินคำพูดหรือคำตอบเป็นเชิงไม่เรียวหรือเป็นอุบายแปลกๆอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาจนได้นอกจากท่านขี้เกียจเท่านั้นจึงปล่อยไปตามกรรมในบางคราวตามที่พระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์และเคยอยู่เชียงใหม่กับท่านเล่าให้ฟังถึงเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์และปรจิตวิชาของท่านว่าน่าอัศจรรย์และน่ากลัวมากเฉพาะปรจิตวิชารู้สึกว่าท่านรวดเร็วมากใครคิดไม่ดีขึ้นที่ใดขณะใดเป็นได้การทันทีแทบทุกครั้งฉะนั้นเวลาอยู่กับท่านต่างองค์ต่างระวังสำรวมอินทรีย์อย่างเต็มที่ไม่เช่นนั้นต้องโดนแน่ไม่มีทางปิดบังหรือหลีกเลี่ยงได้บางครั้งมีพระบางองค์คิดเรื่องท่านดุอยู่โดยลำพังตนเองเหตุที่จะคิดก็เพราะกลัวท่านมากพอมาหาท่านท่านเริ่มตอบปัญหาทันทีว่าแทบทุกสิ่งไม่ว่าอาหารหรือที่อยู่เครื่องใช้สอยนุ่งห่มต่างๆก่อนจะสำเร็จรูปมาใช้ประโยชน์ได้ต้องผ่านการจัดการทำการหุงการต้มการฟันการถากการเลื่อยการสายการปักการทอมาอย่างเต็มที่ไม่ใช่หรืออยู่ๆก็สำเร็จรูปออกมาให้อยู่กินใช้สอยอย่างสบายไปเลยอย่างนั้นไม่เคยมีเพราะโลกนี้เป็นโลกสร้างอยู่สร้างกินไม่ใช่โลกนอนอยู่เฉยๆแล้วเกิดมาเองเห็นแต่คนตายเท่านั้นเองที่นอนอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอยู่ทำกินไม่ต้องดัดแปลงแต่งมันย่านความประพฤติไม่ต้องมีครูอาจารย์ดุด่าสั่งสอนก็เรายังไม่ตายและยังแสวงหาครูอาจารย์ให้อบรมสั่งสอนอยู่แต่แล้วกลัวอย่างไม่มีเหตุมีผลและคิดว่าท่านดุท่านด่าถ้าท่านไม่ว่าอะไรเลยก็จะคิดไปว่าท่านไม่สั่งไม่สอนก็ยิ่งจะร้อนเข้าไปอีกเลยไม่มีอะไรพอดีมีแต่เรื่องคิดแบบโดดขึ้นโดดลงทำนองวานอนตัวโดดอยู่บนกิ่งไม้โดดไปโดดมาถูกกิ่งไม้ถูกก็ลงนอนกับพื้นเท่านั้นเองเราจะเอาแบบไหนจะเอาแบบโดดกิ่งไม้ถูกหรือจะเอาแบบพระผู้มีครูอาจารย์คอยบอกกล่าวสั่งสอนบางทีถามเจ้าของต้นเหตุเองเผื่อได้สติระลึกรู้ตัวได้ว่าได้คิดอย่างไรไปบ้างบางครั้งก็อธิบายเปรียบเปรยไปธรรมดาแต่รวมแล้วเพื่อเจ้าตัวได้ระลึกรู้ในสิ่งที่คิดไปแล้วนั้นว่าไม่สูญหายไปไหนยังกลับมาให้เจ้าของได้ฟังอีกทั้งยังได้รู้ความผิดถูกของตัวคราวต่อไปจะได้ระวังสำรวมไม่คิดแบบเปิดเปิงไปถ่ายเดียวบางครั้งท่านเทศยังเผ็ดร้อนและในบางขณะยังได้ยกเอาองค์ท่านออกเป็นหลักฐานในทางความเพียรเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ไม่กลัวตายก็มีเพื่อปลุกใจบรรดาศิษย์ให้มีแก่ใจโดยเทศเป็นเชิงว่า ถ้าใครกลัวตายเพราะความเหน็ดเหนื่อยทางความเพียรผู้นั้นจะต้องกลับมาตายอีกหลายภพหลายชาติไม่อาจรับได้ส่วนผู้ใดไม่กลัวตายผู้นั้นจะตัดภพชาติให้น้อยลงถึงกับไม่มีภพชาติเหลืออยู่และผู้นั้นแลจะเป็นผู้ไปไม่กลับหลังมาหาทุกข์อีกตัวผมเองสลบไปถึง3คนเพราะความเพียรกล้าเวทนาทับผมยังไม่เห็นตายและยังรอดมาเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะอยู่ได้หมู่เพื่อนทำความเพียรยังไม่ถึงขั้นสลบสลายเลยทำไมจึงกลัวตายกันนักหนาเล่าทำไมตายไปพักหนึ่งก่อนก็น่ากลัวไม่เห็นทำอัศจรรย์ใครจะเชื่อหรือไม่ผมก็ได้ทำมาอย่างนี้รู้เห็นทำมาบ้างตามกำลังก็ด้วยวิธีนี้แล้วจะให้สอนหมู่คณะว่าค่อยเป็นค่อยไปนะฉันให้มากนอนให้มากขี้เกียจให้มากกิเลสจะได้กลัวอย่างนี้ผมสอนไม่ได้เพราะไม่ใช่ทางกิเลสจะกลัวนอกจากมันจะหัวเราะย่อเอาวันยังค่ำว่านึกว่าพากันมาทำความภาคเพียรแต่แล้วทำไมจึงพากันมานอนตายอยู่อย่างนี้ทั้งที่ยังหายใจอยู่หรือพระพวกนี้พร้อมกับตายด้วยทั้งยังมีลมหายใจอยู่อย่างนี้เท่านั้นไม่มีอะไรน่าชมเชยพอเทศจบลงก็มีพระองค์หนึ่งคิดขึ้นมาด้วยทิฏฐิในเวลานั้นว่าโอ้โหทำความเพียรขนาดถึงสลบสลายไปเช่นนั้นมันเกินไปถ้าจะเป็นถึงขนาดนั้นแล้วเรายังไม่ไปนิพพานแม้จะทุกข์อยู่ในโลกก็ยอมทุกข์มันไปโลกเขาก็ทุกข์เหมือนกันไม่ได้ทุกข์เฉพาะเราคนเดียวลงถึงสลบสลายแล้วจึงจะได้ไปนิพพานเช่นนี้ใครจะไปสักกี่ร้อยกี่พันองค์ก็เชิญไปเถิดสำหรับเราแล้วเป็นไม่ไปแน่ๆเราอยู่ในโลกก็ไม่เห็นทุกข์ถึงกับสลบก็ทุกข์ธรรมดาเหมือนโลกเขาทุกข์กันแต่ถ้าจะไปนิพพานต้องสลบได้ก่อนค่อยไปกันได้อย่างนี้ก็เท่ากับนิพพานคือยาสลบเราดีๆนี่เองใครจะอยากไปเราน่ะไม่อยากไปแน่เพราะไม่อยากสลบเพียงเห็นเขาสลบก็กลัวจะตายอยู่แล้วยังจะถูกเราเข้าไปอีกคนก็แย่อีกพักหนึ่งธรรมเทศนาก็เริ่มขึ้นอย่างเผ็ดร้อนมากราวกับจะฉีดจิตดิบสดๆเอาทีเดียวว่าท่านองค์นี้ไม่เชื่อผมหรือท่านเข้าใจว่าผมมาโกหกเล่นๆอย่างนั้นหรือถ้าไม่เชื่อก็นิมนต์ไปซะสิจะมาอยู่ให้หนักสำนักทำไมท่านมาเองผมไม่ได้นิมนต์ท่านมาเมื่อมาเชื่อก็ต้องไปเองอย่าให้ท่านได้ขับไล่แม้จะอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะธรรมของพระพุทธเจ้ามิได้ประกาศไปเพื่อสอนโมฆะบุรุษเช่นท่านความคิดแบบท่านไม่ควรนำมาคิดในเพศของพระที่กำลังอาศัยผ้าเหลืองเป็นอยู่เพราะผู้ทรงเพศนี้เป็นเพศที่เชื่อธรรมแต่ท่านมิได้เชื่อผมและเชื่อธรรมจึงคิดค้านความพ้นทุกข์ที่เป็นไปตามแบบของพระพุทธเจ้าที่ได้สนุกกินสนุกนอนไม่ต้องทำความภาคเพียรให้ลำบากก็นิมนต์ท่านไปที่นั้นถ้ารู้ธรรมเห็นธรรมของจริงด้วยวิธีนั้นในสถานที่นั้นก็ขอนิมนต์กลับมาโปรดผมคนกิเลสหนาปัญญาทึบบ้างจะยกมือสาธุสุดศอกสุดแขนและขอบบุญขอบคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมนั่นแหละการสอนผมก็สอนด้วยความจริงว่าผู้หวังพ้นทุกข์ต้องเป็นผู้อาถรรพ์ไม่กลัวตายแต่ท่านไม่เชื่อว่าเป็นความจริงจึงขอเกิดตายเพื่อแบกหามทุกข์อยู่ในโลกท่านอยากอยู่ในโลกกองทุกข์ก็เชิญท่านอยู่ไปแต่อย่ามาคัดค้านทางเดินของธรรมที่เป็นศาสดาสอนโลกแทนพระพุทธเจ้าจะเป็นกวากหนามทิ่มแทงพระศาสดาอันบริสุทธิ์และขั้นทางเดินของหมู่ชนผู้มุ่งตามเสด็จอยู่อย่างเต็มใจความคิดเห็นแบบท่านนอกจากจะเป็นความผิดเฉพาะตนแล้วถ้าได้ระบายออกทางวาจายังจะเป็นข้าศึกแก่พระศาสนาและประชาชนอย่างมากมายผมเข้าใจว่าท่านมาบำเพ็ญเพื่อส่งเสริมตนและพระศาสนาไม่ได้คิดว่าท่านจะมาคิดทำลายตนและพระศาสนาตลอดหมู่ชนที่เลื่อมสายธรรมของพระพุทธเจ้าเพิ่งทราบว่าท่านคือเพชฌฆาตสังหารตนและพระศาสนาอย่างย่อยยับถ้าไม่คิดแก้ไขเสียแต่ขณะนี้ท่านจะเสียคนและยังจะทำให้ผู้อื่นเสียตามท่านอีกมากมายซึ่งน่าสลดและเสียดายอย่างยิ่งในพระประวัติมีว่าก่อนตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระองค์สลบไป3ครั้งนั้นท่านเชื่อว่าเป็นความจริงหรือหาว่าพระองค์โกหกท่านเป็นคนทั้งคนและมาบวชเป็นพระธุดงค์ทั้งองค์ไม่เชื่อธรรมและเจ้าของพระประวัติแล้วก็หมดคุณค่าทั้งมวลในตัวคนเพียงอยู่กับลมหายใจไปวันหนึ่งเท่านั้นซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนที่ตายแล้วเพราะทิฏฐิพาให้ตายทั้งเป็นเหม็นทั้งที่ยังมีลมเดินอยู่ว่าอย่างไรละท่านจะเลือกทางไหนเดินเพื่อความสะดวกราบรื่นและปลอดภัยแก่ตัวเองเฉพาะผมแล้วไม่มีทางให้ท่านเดินยิ่งกว่านี้นอกจากที่แสดงมานี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ทุกๆองค์ท่านเดินทางนี้ไม่มีทางพิเศษไปกว่านี้ผมก็เดินตามทางสายนี้นับแต่วันบวชและปฏิบัติมาแม้ธรรมที่นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ได้มาจากทางสายนี้ท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนยิ่งกว่าครั้งใดๆพร้อมด้วยเหตุผล กระหนึ่งน้ำไหลไฟสว่างไปทั่วแดนโลกธาตุแต่นำมาลงพอประมาณไปเต็มตามความจริงที่ท่านแสดงในเวลานั้นบรรดาผู้ฟังแทบตัวจมลงพื้นใจสั่นขวัญหายไปตามๆกันสติไม่อยู่กับตัวต่างคนต่างกลัวเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาในชีวิตขณะที่ท่านเทศที่เต็มไปด้วยเหตุผลและเผ็ดร้อนอย่างถึงใจเช่นนั้นทำให้ผู้ฟังเห็นจริงยอมจำนนและกลัวท่านมากเฉพาะผู้เป็นต้นเหตุก็เห็นจริงและยอมตนตรงโดยลำดับจนยอมอย่างหมอบราบไม่มีทางโต้แย้งการแสดงก็ค่อยๆลดความเผ็ดร้อนลงตามๆกันจนเลยลงมาถึงขั้นปลอบโยนเมื่อเห็นผู้นั้นยอมตนแล้วพอจบการแสดงธรรมและเลิกประชุมแล้วออกมาต่างถามกันวุ่นวายว่าใครนะหาไปคิดเรื่องพิสดารเกินโลกทำให้ท่านเทศใหญ่จนเสียงไม่เป็นเสียงจนกลายเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าไปได้ใครจะไปคิดคัดค้านอะไรจังๆกับท่านท่านถึงได้เทศขนาดนี้ต้องมีถ้าไม่มีท่านไม่เคยเทศถึงขนาดนี้ความคิดนั้นคงไปกระทบท่านอย่างแรงจนร่างไม่อยู่ท่านถึงได้เปิดเต็มที่พระองค์นั้นก็เปิดเผยให้ฟังดังที่เขียนผ่านมาตามธรรมดาพระธุดงค์ท่านไม่ได้ปิดบังความคิดความเห็นของตัวองค์ใดคิดอย่างไรเวลาถูกท่านเทศผ่านไปแล้วออกมาจากที่นั้นขณะถามการท่านก็เล่าให้ฟังตามจริงท่านเป็นทำนองนี้แทบทุกองค์ท่านถือเป็นเรื่องขบขันและได้สติไปด้วยจากการเทศดุดาผู้คิดผิดยิ่งเวลาไปบิณฑบาตหรือไปกิจธุระต่างๆไปเจออะไรเข้าในที่ต่างๆกลับมาอารมณ์นั้นค้างมาและคอยกระซิบเขย่าให้คิดอยู่เสมอนั่นแหละยิ่งสำคัญและลงเครื่องดัดสันดานถึงขนาดจนผู้ฟังด้วยกันต้องตกใจกลัวและหันหน้ามององค์นั้นองค์นี้ไปรอบๆไม่อยู่สงบสุขได้เฉพาะตัวการเองมือไม้และอวัยวะสั่นไปทั้งร่างทั้งกลัวท่านทั้งละอายหมู่เพื่อนตัวแทบหมอบติดพื้นเงยศีรษะไม่ขึ้นพอออกมาก็รุมถามกันอีกและได้กล่าวว่ามีผู้ก่อเหตุให้ท่านตรงเทศจนได้อย่างนี้เสมอคิดแล้วน่าสงสารเพราะไม่มีเจตนาแต่ปุถุชนคนธรรมดาเราไม่ใช่ไม้แห้งถูกแดดถูกฝนย่อมแสดงอาการร้อนอาการหนาวไปบ้างขณะที่คิดนั้นเนื่องจากสติตามไม่ทันเพราะใจเป็นสิ่งที่รวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบจึงต้องถูกท่านเค้นบ่อยๆเรื่องพระจิตวิชาคือการกำหนดรู้ใจผู้อื่นนั้นท่านรู้สึกรวดเร็วมากเท่าที่เคยเห็นมาแล้วบรรดาพระที่เคยอยู่กับท่านมาแล้วไม่มีทางสงสัยท่านเกี่ยวกับความรู้ประเภทนี้ท่านรู้ได้อย่างรวดเร็วและทักจิตของผู้คิดผิดได้โดยถูกต้องไม่มีผิดนอกจากท่านขี้เกียจทักบ่อยก็ปล่อยไปบ้างพอเราได้มีเวลาหายใจมิฉะนั้นคงอัดท่านตันใจตายเป็นแน่ข้อนี้ผู้เขียนเคยโดนบ่อยกว่าเพื่อนเพราะความไม่อยู่เป็นสุขนั่นแหละเป็นสาเหตุผู้อดทนอยู่กับท่านนานๆย่อมได้กำลังทางจิตภาวนามีหลักใจมั่นคงเพราะถูกทุบถูกเค้นถูกตบตีอยู่เสมอความที่เคยระวังสำรวมใจอยู่เป็นนิดย่อมกลายเป็นคนมีสติปัญญาขึ้นมาและสามารถต้านทานต่อเหตุการณ์ได้ถ้าเป็นวิชาทางโลกเรียกว่าเรียนและทดลองกับครูจนอยู่ยงคงกระพันชาตรีคืออยู่ปืนยืนดาบไม่สะทกสะท้านเพราะฟันไม่เข้ายิงไม่ออกถ้าเป็นธรรมก็เรียกว่ายืนยงคงที่ต่ออารมณ์ดีชั่วไม่กลัวว่าจิตจะวันไหวพรั่นพรึงเพราะสิ่งยั่วยวนกวนใจอยู่อย่างสุขโตในอิริยาบถต่างๆแต่ใจปุถุชนเราพอพูดถึงนิพพานรู้สึกโหดหู่เหี่ยวแห้งพิกลไม่หาวหาญร่าเริงเหมือนพูดเรื่องงานอื่นๆที่นั่นที่นี่ทั้งนี้คงคิดว่าไม่สนุกสนานรื่นเริงเพราะไม่เคยเห็นเคยไปไม่เคยได้เคยถึงเหมือนสิ่งจำเจทั้งหลายไม่จำต้องพูดถึงพวกเราที่เป็นลูกหลานว่าไม่อยากไปนิพพานกันแม้แต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราท่านยังไม่ค่อยคิดอยากไปกันเลยถ้าไม่ค่อยเห็นท่านชักชวนบ้างอย่างน้อยก็ชักชวนเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอบรมธรรมใส่ใจพอเป็นผู้สงบงามตาบ้างไม่ประพฤติแสลงแทงใจจนเกินไปเรื่องอื่นๆท่านยังชักชวนชาวบ้านทั้งทางตรงและทางอ้อมจนเบื่อจะฟังและปฏิบัติตามฉะนั้นคำว่านิพพานคงคิดเดาล่วงหน้ากันไปอย่างไม่สงสัยว่าจะผิดว่านิพพานคือเมืองเงียบนั่นเองเพราะไม่มีปี่มีคุยเครื่องขับกล่อมบำรุงบำเรอและผู้คอยทนุถนอมเอาอกเอาใจเป็นเมืองไร้ชาติขาดรถที่โลกสงการเสียทุกอย่างจึงไม่ค่อยคิดอยากไปกันกลัวจะไปตกนรกเมืองสงบเงียบไม่มองเห็นหน้าใครพี่ป้านาอาสิงสาลาสัตว์เสียงนกเสียงกาเสียงรถเสียงราเสียงเราะและร้องไห้ก็ไม่มี เป็นเมืองที่หมดความคาดหมายคลายความทะเยอทะยานอยากเสียทุกอย่างผู้มีความหวังอยู่จึงไม่อยากไปกันแม้จะไปคงไปไม่ได้เพราะยังมีความหวังอันเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งยั้งใจไว้ว่าต้องรอท่านผู้ไปนิพพานได้คือท่านผู้หมดความหวังทางโลกามิตรโดยสิ้นเชิงไม่ติดต่อก่อเรื่องราวใจไม่หนาวไม่ร้อนไม่หย่อนไม่ตึงมีความพอดีคือมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติเป็นที่สถิตไม่มีความอยากความหวังความหิวโหยอิดโรยความรื่นเริงบันเทิงทั้งหลายอันเป็นเครื่องเขย่าก่อกวนจิตใจให้ขุ่นมัวมั่วสุมมีแต่ความสงบสุขอันละเอียดสุขุมไม่มีสิ่งใดๆมาเขย่าเย้ายวนเหมือนจิตที่เจือด้วยโลกามิตรซึ่งเป็นความสุขเพียงสุ่มๆเดาๆรุ่มๆดอนๆสุขเพียงโยกๆคลอนๆคอยแต่จะหกจะล่มจะจมหายไปไม่จีรังถาวรพอหายใจได้ถ้าเป็นน้ำก็ทั้งขุ่นทั้งโคลนถ้าเป็นอาหารก็ทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งจืดทั้งเค็มไม่มีรสอร่อยเหมาะสมรับเข้าไปคอแต่จะเป็นลมทำให้ง่วงเหงาหาวนอนอยู่ไม่เป็นสุขดังนั้นสิ่งที่เคยสัมผัสมาแล้วพอรู้รสของมันจึงควรไข้ครวญทดสอบความหนักเบาได้เสียของสิ่งนั้นๆบ้างพอมีทางระบายถ่ายเทพอประมาณส่วนไม่ดีจะไม่นอนจมอยู่ในจิตจนไม่มีที่เก็บเพราะมีมากเหลือประมาณมองไปมาทางใดเห็นแต่กองทุกข์ที่ใจเที่ยวเก็บมาส่งสมไว้ถ้าปราดท่านฉลาดกว่าพวกเรามากในการปฏิบัติต่อตัวเองทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรถูกต้องจุดที่มุ่งหมายท่านไม่แย้งไม่ฝืนไม่ขัดขืนความจริงทั้งไม่เย่อหยิ่งจองของไม่ลำพองตนว่าเก่งว่าดีเมื่อมีผู้เตือนสติท่านรีบยึดมาเป็นธรรมสอนตนผิดกับพวกเราอยู่มากราวฟ้ากับดินจึงควรยึดถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์จะเป็นคนมีขอบเขตมีเหตุมีผลไม่ยอมทำตามความอยากที่เคยมีอำนาจล้นหัวใจมานานเมื่อพยายามฝ่าฝืนดัดแปลงใจให้เป็นไปตามทางของนักปราชญ์ต้องประสบผลคือความสุขในปัจจุบันทันตาแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของเงินล้านแต่ก็พอมีทางได้รับความสุขจากสมบัติและความประพฤติดีของตนเท่าที่ควรเพราะคนฉลาดปกครองตนให้มีความสุขและปลอดภัยไม่จำต้องเที่ยวแสวงหาทรัพย์ตั้งมากมายหรือเที่ยวกอบโกยเงินเป็นล้านมาเป็นเครื่องบำรุงโดยถ่ายเดียวถึงจะมีความสุขแม้ผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบก็พอมีความสุขได้และอาจมีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางที่ชอบเสียอีกเพราะนั่นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงทั้งที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ที่ตนรับรองแต่กฎความจริงคือกรรมสาปแช่งไม่เห็นด้วยและอำนวยผลเป็นทุกข์ในลำดับต่อไปไม่มีสิ้นสุดถ้าปราดท่านจึงกลัวกันนักหนาแต่คนโง่อย่างพวกเราผู้ชอบสุขเอาเผากินและชอบเห็นแก่ตัวจึงชอบทำการอุตลุดชนิดไม่มีวันอิ่มพอทั้งที่ไม่ประสบผลคือความสุขทางใจหมายแม้พยายามไปอย่างไม่ลดละเพียงไรท่านพระอาจารย์มั่นคราวพักอยู่จังหวัดเชียงใหม่พระที่ตั้งใจปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานไปอยู่กับท่านไม่ค่อยมากนะเพราะท่านไม่ชอบออกมาเมืองมานาแถวนอกๆอยู่แต่ในป่าในเขาตลอดมาขณะที่ท่านอยู่เชียงใหม่ก็ได้รับจดหมายท่านจากคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรอุดรธานีซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาแต่เล็กอาราธนานิมนต์ให้ท่านกลับไปอยู่จังหวัดอุดรธานีหลายฉบับแต่ท่านทั้งไม่ตอบจดหมายทั้งไม่รับนิมนต์ตลอดมาจนราวพ.ศ. 2482ถึง2483ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์อุดรธานีมาอาราธนานิมนต์ด้วยตนเองและเข้าไปจนถึงที่ท่านอาจารย์พักอยู่ท่านจึงตอบจดหมายท่านเจ้าคุณทุกฉบับในเวลาเดียวกันว่าจดหมายท่านเจ้าคุณส่งมาผมได้รับทุกฉบับแต่เป็นจดหมายเล็กเห็นว่าไม่สำคัญจึงไม่ได้ตอบแต่คราวนี้จดหมายใหญ่มาคือท่านเจ้าคุณมาเองผมจึงตอบว่าแล้วท่านก็หัวเราะท่านเจ้าคุณก็หัวเราะเช่นกันพอได้โอกาสท่านเจ้าคุณก็รัตนานิมนต์ท่านอาจารย์ให้กลับไปโปรดที่อุดรซึ่งท่านได้จากมาเป็นเวลาหลายปีแล้วบรรดาสาธุศิษย์ทางอุดรคิดถึงท่านมากขอให้ท่านเจ้าคุณมารัตนาในนามของชาวอุดรคราวนี้ท่านขัดไม่ได้จำต้องรับนิมนต์จากนั้นท่านเจ้าคุณกราบเรียนกำหนดการมารับท่านตกลงกันต้นเดือนพฤษภาคม2482เป็นระยะเวลามารับท่านก่อนท่านอาจารย์จะจากที่พักออกมาวัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่พวกรุกขเทวดาจำนวนมากพากันมาอาราธนาวิงวอนขอให้ท่านพักอยู่ที่นั้นต่อไปยังไม่อยากให้ท่านหนีไปไหนเขาบอกว่าเวลาท่านอยู่ที่นั้นพวกเทวดาทุกชั้นทุกภูมิได้รับความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน พราะอำนาจเมตตาธรรมท่านแผ่ครอบทั่วทุกทิศทุกทางทั้งกลางวันกลางคืนเทวดาทั้งหลายมีความสุขมากและเคารพรักท่านมากมายไม่อยากให้ท่านจากไปเมื่อท่านจากไปแล้วความสุขที่พวกเขาเคยได้รับจากท่านจะลดลงและการปกครองกันก็ไม่สะดวกเหมือนที่ท่านยังอยู่ท่านได้บอกกับเทวดาทั้งหลายว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องจากไปเพราะได้รับคำนิมนต์แล้วว่าไปจำต้องไปตามความสัตย์ความจริงจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้คำพูดของพระมันเหมือนคำพูดของโลกทั่วไปพระเป็นผู้มีศีลต้องมีสัตย์ถ้าขาดคำสัตย์ศีลก็กลายเป็นศูนย์ไปทันทีไม่มีอะไรเหลืออยู่ในองค์พระฉะนั้นพระต้องรักษาสัตย์ศีลพอตกเดือนพฤษภาคมท่านกับคณะลูกศิษย์ที่จะติดตามไปอุดรด้วยเริ่มออกเดินทางจากที่พักออกมาวัดเจดีย์หลวงและพักที่นั่นฝ่ายพระอาจารย์อุ่นวัดทิพรัตนิมิตกับคณะญาติโยมชาวอุดรที่มารับท่านก็มาถึงในระยะเดียวกันท่านพักอยู่วัดเจดีย์หลวงราว 6-7 คืนขณะพักอยู่ที่นั้นมีคณะศรัทธาชาวเชียงใหม่ที่มีความเลื่อมใสในท่านได้พร้อมกันมาอาราธนานิมนต์ให้ท่านพักอยู่ที่นั้นนานๆเพื่อโปรดเมตตาชาวเชียงใหม่ต่อไปแต่ท่านรับนิมนต์ไม่ได้ทนองเดียวกับเทวดาอาราธนาเพราะได้รับนิมนต์เสร็จแล้วก่อนจะจากเชียงใหม่ท่านจะคุณราชกวีและคณะศรัทธาเชียงใหม่อาราธนาท่านขึ้นแสดงธรรมในวันวิสาขะเป็นการต้นเพื่อไว้อาลัยสำหรับศรัทธาทั้งหลายซึ่งผู้เขียนก็ไปถึงเชียงใหม่ในระยะเดียวกันได้ฟังเทศท่านด้วยความสนใจอย่างยิ่งท่านแสดงธรรม3ชั่วโมงพอดีถึงจบกันท่านเทศเป็นที่จับใจอย่างฝังลึกยังไม่มีเวลารบเรือนตลอดมาถึงปัจจุบันใจความสำคัญของธรรมที่ท่านแสดงในวันนั้นมีว่าวันนี้ตรงกับวันพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และดับขันธปรินิพพานเราเรียกว่าวันวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าเกิดกับสัตว์โลกเกิดต่างกันมากตรงที่ท่านเกิดแล้วไม่หลงโลกที่เกิดที่อยู่และที่ตายมีหนำยังกับรู้แจ้งที่เกิดที่อยู่และที่ตายของพระองค์ด้วยพระปัญญาญาณโดยตลอดทั่วถึงที่เรียกว่าตรัสรู้นั่นเองเมื่อถึงการอันควรจากไปทรงลาขันธ์ที่เคยอาศัยเป็นเครื่องมือบำเพ็ญความดีมาจนถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วจากไปแบบสุภโตสมเป็นศาสดาของโลกทั้ง3ไม่มีที่น่าตำหนิแม้นิดเดียวก่อนเสด็จจากไปโดยพระกายที่หมดหนทางเยียวยาก็ได้ประทานพระธรรมไว้เป็นองค์แทนศาสดาซึ่งเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาคู่พึ่งเป็นพึ่งตายถวายชีวิตจริงๆเราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนามีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่แก่ใจแต่อย่าลืมตัวลืมวาสนาของตัวโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงและกลับกลายหายไปชาติสำซามที่ไม่ปรารถนาจะกลายมาเป็นตัวเราเข้าแล้วแก้ไม่ตกความสูงสักความสำซามความสุขทุกขั้นจนถึงบรมสุขและความทุกข์ทุกขั้นจนเข้าขั้นมหันตทุกข์เหล่านี้มีได้กับทุกคนตลอดสัตว์ถ้าตนเองทำให้มีอย่าเข้าใจว่าจะมีได้เฉพาะผู้กำลังเสวยอยู่เท่านั้นโดยผู้อื่นมีไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติกลางแต่กลับกลายมาเป็นสมบัติเฉพาะของผู้ผลิตผู้ทำก็ได้ฉะนั้นท่านจึงสอนมาให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนๆน่าทุเรศเราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมดีชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่นจึงมีทางเป็นได้เช่นเดียวกับผู้อื่นและผู้อื่นก็มีทางเป็นได้เช่นที่เราเป็นและเคยเป็นศาสนาเป็นหลักวิชาตรวจตราดูตัวเองและผู้อื่นได้อย่างแม่นยำและเป็นวิชาเครื่องเลือกเฟ้นได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีวิชาใดในโลกเสมอเหมือนนับแต่บทและปฏิบัติมาอย่างเต็มกำลังจนถึงวันนี้มิได้ลดละการตรวจตราเลือกเฟ้นสิ่งดีชั่วที่มีและเกิดอยู่กับตนทุกระยะมีใจเป็นตัวการพาสร้างกรรมประเภทต่างๆจนเห็นได้ชัดว่ากรรมมีอยู่กับผู้ทำมีใจเป็นต้นเหตุของกรรมทั้งมวลไม่มีทางสงสัยผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีผลคือคนลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยอะไรไม่ได้คนประเภทนั้นแม้เขาจะเกิดและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาเป็นอย่างดีเหมือนโลกทั้งหลายก็ตามเขามองไม่เห็นคุณของพ่อแม่ว่าได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูตนมาอย่างไรบ้างแต่เขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขาที่เป็นคนซึ่งกำลังรกโลกอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้เท่านั้น ไม่สนใจคิดว่าเขาเกิดและเติบโตมาจากท่านทั้งสองซึ่งเป็นแรงหนุนร่างกายชีวิตจิตใจเขาให้เจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันการดื่มและการรับประทานอาหารทุกประเภทล้วนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและความเจริญเติบโตแก่ร่างกายให้เป็นอยู่ตามการของมันการทำเพื่อร่างกายถ้าไม่จัดว่าเป็นกรรมคือการทำจะควรจัดว่าอะไรสิ่งที่ร่างกายได้รับมาเป็นประจำถ้าไม่เรียกว่าผลจะเรียกว่าอะไรจึงจะถูกตามความจริงดีชั่วสุขทุกข์ที่สัตว์ทั่วโลกได้รับกันมาตลอดสายถ้าไม่มีแรงหนุนเป็นต้นเหตุอยู่แล้วจะเป็นมาได้ด้วยอะไรใจอยู่เฉยๆไม่ขนองคิดในลักษณะต่างๆอันเป็นทางมาแห่งดีและชั่วคนเราจะกินยาตายหรือฆ่าตัวตายได้ด้วยอะไรสาเหตุแสดงอยู่อย่างเต็มใจที่เรียกว่าตัวกรรมและทำคนจนถึงตายยังไม่ทราบว่าตนทำกรรมแล้วถ้าจะไม่เรียกว่ามืดบอดจะควรเรียกว่าอะไรกรรมอยู่กับตัวและตัวทำกรรมอยู่ทุกขณะผลก็เกิดอยู่ทุกเวลายังสงสัยหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีและผลแล้วก็สุดทั้งทางถ้ากรรมวิ่งตามคนเหมือนสุนัขวิ่งตามเจ้าของก็เรียกว่าสุนัขเท่านั้นเองไม่เรียกว่ากรรมนี่กรรมไม่ใช่สุนัขแต่คือการกระทำดีชั่วทางกายวาจาใจต่างหากผลจริงคือความสุขทุกข์ที่ได้รับกันอยู่ทั่วโลกกระทั่งสัตว์ผู้ไม่รู้จักกรรมรู้แต่กระทำคือหาอยู่หากินที่ทางศาสนาเรียกว่ากรรมของสัตว์ของบุคคลและผลกรรมของสัตว์ของบุคคลการนี้ผู้เขียนได้ฟังด้วยตัวเองอย่างถึงใจจากความสนใจใฝ่ฝันในองค์ท่านมานานจึงได้นำมาลงเพื่อท่านผู้ไม่ได้ฟังจะได้อ่านกรรมตัวเองบ้างบางทีอาจเหมือนกรรมของผู้อื่นซึ่งต่างเป็นนักสร้างกรรมเหมือนกันพอเทศนาจบลงเจตธรรมะเดินมากราบพระประธานท่านเจ้าคุณราชกวีเรียนขึ้นว่าวันนี้ท่านอาจารย์เทศใหญ่สนุกฟังการเรียนที่สำหรับครั้งนี้ท่านตอบว่าเทศซ้ำท้ายความแก่อาจมีใหญ่บ้างต่อไปจะไม่ได้มาเทศอีกเวลานี้ก็แก่มากแล้วท่านพูดนี้เหมือนเป็นอุบายบอกว่าจะไม่ได้กลับมาเชียงใหม่อีกแล้วในชีวิตนี้เลยกลายเป็นความจริงขึ้นมาคือท่านไม่ได้กลับไปอีกจริงๆสมกับคำว่าเทศซ้ำท้ายความแก่ผู้เขียนรู้สึกปิติซาบซึ้งในองค์ท่านและทำท่านแทบตัวลอยและมองดูท่านไม่มีเวลาอิ่มพอดังได้เขียนความไม่เป็นท่าของตนลงในหนังสือทางร่มเย็นบ้างแล้วท่านพักอยู่วัดเจดีย์หลวงพ่อควรแก่การแล้วก็เดินทางมากรุงเทพขณะออกจากวัดมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งเวลานั้นเป็นพระราชกวีและพระผู้ใหญ่ตลอดศรัทธาญาติโยมตามส่งท่านมากมายและมีเทวดาเป็นจำนวนมากตามส่งท่านไปสถานีรถไฟท่านว่าบนอากาศทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเต็มไปด้วยเทวดาที่เหาะลอยตามส่งท่านแม้ไปจนถึงสถานีแล้วก็ยังไม่พากันกลับไปภูมิฐานของตนยังคงยับยั้งรอคอยตามส่งท่านอยู่ในบนอากาศจนถึงเวลารถไฟจะเคลื่อนออกจากสถานีท่านว่าชนมูลวุ่นวายพอดูทั้งจะแสดงอาการต้อนรับประชาชนพระเนนที่ตามส่งเป็นจำนวนมากทั้งจะแสดงกิริยาทางใจเพื่ออวยชัยให้พรแก่เทวดาทั้งหลายที่เหาะลอยและยับยั้งอยู่ในอากาศเพื่อรับพรจากท่านเป็นวาระสุดท้ายพอปฏิสันถานกับประชาชนเสร็จและรถไฟเริ่มเคลื่อนออกจากสถานีแล้วจึงได้ปฏิสันถานและอวยพรให้แก่เทวดาทั้งหลายบนรถไฟท่านว่าน่าสงสารเทวดาบางรายที่เกิดความเลื่อมใสในท่านมากไม่อยากให้ท่านจากไปแสดงความกระวนกระวายระส่ำระสายและเสียอกเสียใจเช่นเดียวกับมนุษย์เราดีๆนี่เองเทวดาบางพวกอุตส่าห์เหาะลอยตามส่งท่านไปไกลตามขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งตามรางไปอย่างเต็มที่จนท่านต้องกำหนดจิตบอกให้พากันกลับไปถิ่นฐานของตนจึงให้พากันกลับด้วยความอาลัยอาวรณ์อย่างไม่มีจุดหมายว่าท่านจะได้กลับมาเมตตาโปรดอีกเมื่อไรหรือไม่สุดท้ายก็พากันหมดหวังเพราะท่านไม่ได้กลับไปอีกและท่านก็ไม่ได้พูดเลยว่าพระกุฏเทวดาทางเชียงใหม่ได้พากันไปฟังเทศเวลาท่านไปอยู่อุดรและสกลนครแล้วพอรถไฟถึงกรุงเทพเข้าพักวัดบรมนิวาสตามคำสั่งทางโทรเลขของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นงเล็บติดโสอ้วนวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครที่บอกไปว่าให้ท่านไปพักวัดบรมก่อนเดินทางไปอุดร ในระยะที่พักอยู่ที่นั้นปรากฏว่ามีคนมาถามปัญหากับท่านมากมีปัญหาของบางรายที่แปลกกว่าปัญหาทั้งหลายจึงได้นำมาลงมีใจความว่าได้ทราบว่าท่านรักษาศีลองค์เดียวนี่ได้รักษาถึง227องค์เหมือนพระทั้งหลายที่รักษากันใช่ไหมท่านตอบว่าใช่อาตมารักษาเพียงอันเดียวเขาถามว่าที่ท่านรักษาเพียงอันเดียวนั่นคืออะไรท่านตอบว่าคือใจเขาถามว่าส่วน227นั้นท่านไม่ได้รักษาหรือท่านตอบว่าอาตมารักษาใจไม่ให้คิดพูดทำในทางผิดอันเป็นการล่วงเกินข้อห้ามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้จะเป็น227หรือมากกว่านั้นก็ตามบรรดาที่เป็นข้อทรงบัญญัติห้ามอาตมาก็เย็นใจว่าตนไม่ได้ทำผิดต่อพุทธบัญญัติส่วนท่านผู้ใดจะว่าอาตมารักษาศีล227หรือไม่นั้นสุดแต่ผู้นั้นจะคิดจะพูดเอาตามความคิดของตนเฉพาะอาตมาได้รักษาใจอันเป็นประธานของกายวาจาอย่างเข้มงวดกวดขันตลอดมานับแต่เริ่มอุปสมบทถามว่าการรักษาศีลต้องรักษาใจด้วยหรือท่านตอบว่าท่านในรักษาใจจะรักษาอะไรถึงจะเป็นศีลเป็นธรรมที่ดีงามได้นอกจากคนที่ตายแล้วเท่านั้นจะไม่ต้องรักษาใจแม้กายวาจาก็ไม่จำต้องรักษาแต่ความเป็นเช่นนั้นของคนตายนักปราชญ์ท่านไม่ได้เรียกว่าเขามีศีลเพราะไม่มีเจตนาเป็นเครื่องส่อแสดงออกถ้าเป็นศีลได้ควรเรียกได้เพียงว่าศีลคนตายซึ่งไม่สำเร็จประโยชน์ตามคำเรียกแต่อย่างใดส่วนอาตมาไม่ใช่คนตายจะรักษาศีลแบบคนตายนั้นไม่ได้ต้องรักษาใจให้เป็นศีลเป็นธรรมสมกับใจเป็นผู้ทรงไว้ทั้งบุญทั้งบาปอย่างตายตัวเขาถามว่าได้ยินในตำราว่าไว้ว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีลจึงเข้าใจว่าการรักษาศีลไม่จำต้องรักษาใจก็ได้จึงได้เรียนถามอย่างนั้นท่านตอบว่าที่ว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นศีลนั่นก็ถูกแต่ก่อนกายวาจาจะเรียบร้อยเป็นศีลได้นั้นต้นเหตุเป็นมาจากอะไรทำไมเป็นมาจากใจผู้เป็นนายคอยบังคับกายวาจาให้เป็นไปในทางที่ถูกเมื่อเป็นมาจากใจใจจะควรปฏิบัติอย่างไรต่อตัวเองบ้างจึงจะควรเป็นผู้ควบคุมกายวาจาให้เป็นศีลเป็นธรรมที่น่าอบอุ่นแก่ตัวเองแก่ตนเองและน่าเคารพเลื่อมใสแก่ผู้อื่นได้ไม่เพียงแต่ศีลธรรมที่จำต้องอาศัยใจเป็นผู้คอยควบคุมรักษาเลยแม้กิจการอื่นๆจำต้องอาศัยใจเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่โดยดีการงานนั้นๆจึงจะเป็นที่เรียบร้อยไม่ผิดพลาดและทรงคุณภาพโดยสมบูรณ์ตามชนิดของมันการรักษาโรคเขายังค้นหาสมุฏฐานของมันจะควรรักษาอย่างไรจึงจะหายได้เท่าที่ควรไม่เป็นโรคเรื้อรังต่อไปการรักษาศีลธรรมไม่มีใจเป็นตัวประธานพาให้เป็นไปผลก็คือความเป็นผู้มีศีลด่างพร้อยศีลขาดศีลทะลุความเป็นผู้มีธรรมที่น่าสลดสังเวชธรรมพาอยู่ธรรมพาไปยังไม่มีจุดหมายทำบอทำบ้าทำแตกซึ่งล้วนเป็นจุดที่ศาสนาจะพอได้รับเคราะห์กรรมไปด้วยอย่างแยกไม่ออกไม่เป็นศีลธรรมอันน่าอบอุ่นแก่ผู้รักษาและไม่น่าเลื่อมใสแก่ผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเลยอาตมาไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมากปวดแล้วอาจารย์พาเที่ยวและอยู่ตามป่าตามเขาเรียนธรรมก็เรียนไปกับต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารหินผาหน้าถ้ำเรียนไปกับเสียงนกเสียงกาเสียงสัตว์ป่าชนิดต่างตามทัศนียภาพที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองไม่ค่อยได้เรียนในคัมภีร์เวลานพอจะมีความรู้แตกฉานทางศีลธรรมการตอบปัญหาจึงเป็นไปตามนิสัยของผู้ศึกษาทันทันเถื่อนรู้สึกจนปัญญาที่ไม่สามารถค้นหาธรรมที่ไพเราะเหมาะสมมาอธิบายให้ท่านผู้สนใจฟังอย่างภูมิใจได้เขาถามท่านว่าคำว่าศีลได้แก่สภาพเช่นไรและอะไรเป็นศีลอย่างแท้จริงท่านตอบว่าความคิดในแง่ต่างๆอันเป็นไปด้วยความมีสติรู้สิ่งที่ควรคิดหรือไม่ควรระวังการระบายออกทางทวารทั้ง3คอยบังคับกายวาจาใจให้เป็นไปในขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปกติศีลที่เกิดจากการรักษาในลักษณะดังกล่าวมาชื่อว่ามีสภาพปกติไม่ขนองทางกายวาจาใจให้เป็นกิริยาที่น่าเกลียดนอกจากความปกติดีงามทางกายวาจาใจของผู้มีศีลว่าเป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็ยากจะเรียกให้ถูกได้ว่าอะไรเป็นศีลเป็นธรรมที่แท้จริงเพราะศีลกับผู้รักษาศีลแยกกันได้ยากไม่เหมือนตัวบ้านเรือนกับเจ้าของบ้านเรือนซึ่งเป็นคนละอย่างที่พอจะแยกกันออกได้ไม่ยากนักว่านั่นคือตัวบ้านเรือนและนั่นคือเจ้าของบ้านส่วนศีลกับคนจะแยกจากกันนั้นเป็นการลำบาก เฉพาะอาตมาแล้วแยกไม่ได้แม้แต่ผลคือความเย็นใจที่เกิดจากการรักษาศีลก็แยกกันไม่ออกถ้าแยกออกได้ศีลก็อาจกลายเป็นสินค้ามีเกลื่อนตลาดไปนานแล้วและอาจจะมีโจรมาแอบขโมยศีลธรรมไปขายจนหมดเกลี้ยงจากตัวไปหลายรายแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ศีลธรรมก็จะกลายเป็นสาเหตุของความเดือดร้อนแก่เจ้าของเช่นเดียวกับสมบัติอื่นๆทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเอื่อมระอาที่จะแสวงหาศีลธรรมกันเพราะได้มาแล้วก็ไม่ปลอดภัยดังนั้นความไม่รู้ว่าอะไรเป็นศีลอย่างแท้จริงจึงเป็นอุบายวิธีหลีกภัยอันอาจเกิดแก่ศีลและผู้มีศีลได้ทางหนึ่งอย่างแยบยลและเย็นใจอาตมาจึงไม่คิดอยากแยกศีลออกจากตัวแม้แยกได้เพราะระวังภัยยากแยกไม่ได้อย่างนี้รู้สึกอยู่สบายไปไหนมาไหนและอยู่ที่ใดไม่ต้องเป็นห่วงว่าศีลจะหายตัวจะตายจากศีลแล้วกลับมาเป็นผีเฝ้ากองศีลเช่นเดียวกับคนเป็นห่วงสมบัติตายแล้วกลับมาเป็นผีเฝ้าทรัพย์ไม่มีวันไปผุดไปเกิดได้ฉะนั้นพระมหาเถระถามปัญหาท่านพระอาจารย์มั่นโอกาสว่างๆพระมหาเถระสั่งพระมาอาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์มั่นไปหาเพื่อสัมโมทนียกถาเฉพาะโดยปราศจากผู้คนพระเนนเข้าไปเกี่ยวข้องพระมหาเถระถามประโยคแรกว่าท่านชอบอยู่แต่ผู้เดียวในป่าในเขาไม่ชอบเกี่ยวข้องกังวลกับพระเนนตลอดคารวาสเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาท่านไปศึกษากับใครจึงจะผ่านปัญหานั้นไปได้แม้ผมเองอยู่ในพระนครที่เต็มไปด้วยนักปราชญ์เจ้าตำหนักตำราพอช่วยปัดเป่าข้อข้องใจได้บางคราวยังเกิดความงงงานอั้นตูไปได้ไม่มีใครสามารถช่วยแก้ให้ตกไปได้ยิ่งท่านอยู่เฉพาะองค์เดียวเป็นส่วนมากตามที่ทราบเรื่องตลอดมาเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาท่านศึกษาปรารภกับใครหรือท่านจัดการกับปัญหานั้นด้วยวิธีใดนิมนต์อธิบายผมฟังด้วยท่านเล่าว่าท่านกราบเรียนด้วยความอาถรรพ์เต็มที่ไม่มีสะทกสะท้านเลยเพราะได้ศึกษาจากหลักธรรมชาติอย่างนั้นจึงกราบเรียนท่านว่าขอประทานโอกาสกล่าวฟังธรรมและศึกษาธรรมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีอิริยาบถต่างๆนอกจากหลับไปเสียเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาใจกับธรรมก็เข้าสัมผัสกันทันทีขึ้นชื่อว่าปัญหาแล้วกระผมไม่มีเวลาที่หัวใจจะว่างอยู่เปล่าๆเลยมีแต่การถกเถียงโต้ตอบกันอยู่ทั้งนองนั้นปัญหาเก่าตกไปปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาการถอดถอนกิเลสก็เป็นไปในระยะเดียวกันกับปัญหาแต่ละข้อตกไปปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาก็เท่ากับรบกันกับกิเลสใหม่ปัญหาทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งวงกว้างวงแคบทั้งวงในวงนอกทั้งลึกทั้งตื้นทั้งหยาบทั้งละเอียดล้วนเกิดขึ้นและปะทะกันที่หัวใจใจเป็นสถานที่รบฆ่าศึกทั้งมวลและเป็นที่ปลดเปลื้องกิเลสทั้งปวงในขณะที่ปัญหาแต่ละข้อตกไปที่จะมีเวลาไปคิดว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราจะไปศึกษาปรารภกับใครนั้นเกล้าไม่ได้สนใจคิดให้เสียเวลายิ่งไปกว่าจะตั้งท่าฆ่าฟันห้ามหันกันกับปัญหาซึ่งเป็นฉากของกิเลสแฝงมาพร้อมให้สะบั้นหันแหลกกันลงไปเป็นทอดๆและถอดถอนกิเลสออกได้เป็นพักๆเท่านั้นจึงไม่วิตกกังวลกับหมู่คณะว่าจะมาช่วยแก้ไขปลดเปลื้องกิเลสออกจากใจได้รวดเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาที่ผลิตและฝึกซ้อมอยู่กับตนตลอดเวลาคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นกล้าวได้ประจักษ์ใจตัวเองขณะปัญหาแต่ละข้อเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขกันลงได้ทันท่วงทีด้วยอุบายวิธีของสติปัญญาที่เกิดกับตนโดยเฉพาะนี้ได้ไปเที่ยวกว่ามาจากตำราหรือคัมภีร์ใดในขณะนั้นแต่ธรรมคือสติปัญญาในหลักธรรมชาติหากถูกออกมารับออกรบและแก้ไขกันไปในตัวและผ่านพ้นไปได้โดยลำดับไม่อับจนแม้จะมีอยู่บ้างที่เป็นปัญหาลึกลับและสลับซับซ้อนที่จำต้องพิจารณากันอย่างละเอียดละออและกินเวลานานหน่อยแต่ก็ไม่พ้นกำลังของสติปัญญาที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วไปได้จำต้องทลายลงในเวลาหนึ่งจนได้ด้วยเหตุดังที่กราบเรียนมาเกล้าจึงไม่ได้สนใจใฝ่ฝันในการอยู่กับหมู่คณะเพื่ออาศัยเวลาเกิดปัญหาจะได้ช่วยแก้ไขแต่สนใจใยดีต่อการอยู่คนเดียวความเป็นผู้เดียวเปลี่ยวกายเปลี่ยวใจเป็นสิ่งที่พอใจแล้วสำหรับข้าผู้มีวาสนาน้อยแม้ถึงคราวเป็นคราวตายก็อยู่ง่ายตายสะดวกไม่พรุงพลังห่วงหน้าห่วงหลังสิ้นลมแล้วก็สิ้นเรื่องไปพร้อมๆกันต้องขอประทานโทษที่เรียนตามความโง่ของตนจนเกินไปไม่มีความแยบคายแสดงออกพอเป็นที่น่าฟังบ้างเลยท่านว่าพระมหาเถระฟังท่านกราบเรียนอย่างสนใจและเลื่อมใสในธรรมที่เล่าถวายเป็นอย่างยิ่งพร้อมกับอนุโมทนาว่าเป็นผู้สามารถสมกับชอบอยู่ในป่าในเขาคนเดียวจริงๆ คำที่แสดงออกท่านว่าจะไปเที่ยวคนดูในคัมภีร์ไม่มีวันเจอเพราะธรรมในคัมภีร์กับธรรมที่เกิดจากใจอันเป็นธรรมในหลักธรรมชาติต่างกันอยู่มากแม้ธรรมในคัมภีร์ที่จารึกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมบริสุทธิ์เพราะผู้จารึกเป็นคนจริงคือเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนพระองค์แต่พอตกมานานๆผู้จารึกต่อมาอาจไม่เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเหมือนรุ่นแรกธรรมจึงอาจมีทางลดคุณภาพลงตามส่วนของผู้จารึกพาให้เป็นไปฉะนั้นธรรมในคัมภีร์กับธรรมที่เกิดขึ้นจากใจอย่างสดๆร้อนๆจึงน่าจะต่างกันแม้เป็นธรรมด้วยกันผมหายสงสัยในข้อที่ถามท่านด้วยความโง่ของตนแล้วแต่ความโง่ชนิดนี้ทำให้เกิดประโยชน์ได้ดีเพราะถ้าไม่ถามแบบโง่ๆก็จะไม่ได้ฟังอุบายแบบฉลาดแหลมคมจากท่านวันนี้ผมจึงเป็นทั้งฝ่ายขายทั้งความโง่และซื้อทั้งความฉลาดหรือจะเรียกว่าถ่ายความโง่เขาออกไปไล่ความฉลาดเข้ามาก็ไม่ผิดผมยังสงสัยอยู่อีกเป็นบางข้อคือที่ว่าพระสาวกท่านทูลลาพระศาสดาออกไปบำเพ็ญอยู่ในที่ต่างๆเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็กลับมาเฝ้าทูลถามเพื่อทรงช่วยชี้แจงปัญหานั้นๆจนเป็นที่เข้าใจและทูลลาออกบำเพ็ญตามอัธยาศัยนั้นเป็นปัญหาประเภทใดพระสาวกจึงไม่สามารถแก้ไขได้โดยตัวเองต้องมาทูลถามให้พระองค์ทรงช่วยชี้แจงแก้ไขท่านกล่าวเปลี่ยนว่าเมื่อมีผู้ช่วยให้เกิดผลรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลานานนิสัยคนเราที่ชอบหวังพึ่งผู้อื่นย่อมจะต้องดำเนินตามทางลัดด้วยความแน่ใจว่าต้องดีกว่าตัวเองพยายามไปโดยลำพังนอกจากทางไกลไปมาลำบากจริงๆก็จำต้องตะเกียกตะกายไปด้วยกำลังสติปัญญาของตนแม้จะช้าบ้างก็ทนเอาเพราะพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้เห็นโดยตลอดทั่วถึงทรงแก้ปัญหาข้อข้องใจย่อมทำให้เกิดความกระจ่างแจ้งชัดและได้ผลรวดเร็วผิดกับที่แก้ไขโดยลำพังเป็นไหนดังนั้นบรรดาสาวกที่มีปัญหาข้องใจจึงต้องมาทูลถามให้ทรงพระเมตตาแก้ไขเพื่อผ่านไปได้อย่างรวดเร็วสมปรารถนาแม้กระผมเองถ้าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่และอยู่ในฐานะจะพอไปเฝ้าได้ก็ต้องไปและทูลถามปัญหาให้สมใจที่หิวกระหายมานานไม่ต้องมาถูไถคืบคลานให้ลำบากและเสียเวลาดังที่เป็นมาเพราะการวินิจฉัยโดยลำพังตัวเองเป็นการลำบากมากแต่ต้องทำเพราะไม่มีที่พึ่งนอกจากตัวต้องเป็นที่พึ่งของตัวนั้นที่เรียนแล้วความมีครูอาจารย์สั่งสอนที่ถูกต้องแม่นยำคอยให้อุบายทำให้ผู้ปฏิบัติตามดำเนินไปโดยสะดวกราบรื่นและถึงเร็วผิดกับการดำเนินไปแบบสุ่มเดาโดยลำพังตนเองถูกมากทั้งนี้กล่าวเห็นโทษในตัวกล่าวเองแต่ก็จำเป็นเพราะไม่มีอาจารย์คอยให้อุบายสั่งสอนในสมัยนั้นทำไปแบบด้นเดาและล้มลุกคลุกคลานผิดมากกว่าถูกแต่สำคัญที่ความหมายมั่นปั้นมือเป็นเจตนาที่เด็ดเดี่ยวอาจหารมากไม่ยอมลดละล่าถอยจึงพอมีทางทำให้สิ่งที่เคยคลุกคละมาโดยลำดับค่อยๆกลับคลายตัวออกทีละเล็กละน้อยพอให้ความราบรื่นชื่นใจได้มีโอกาสคืบคลานและเดินได้เป็นลำดับมาพอได้ลืมตาดูโลกดูธรรมได้เต็มตาเต็มใจดังที่เรียนให้ทราบตลอดมาปัญหาระหว่างพระมหาเถระยังมีอยู่อีกแต่ที่เห็นว่าสำคัญได้นำมาลงบ้างแล้วจึงขอผ่านขณะท่านพักอยู่กรุงเทพมีผู้มาอาราธนานิมนต์ไปฉันในบ้านเสมอแต่ท่านขอผ่านเพราะไม่สะดวกแก่การปฏิบัติต่อสรีระกิจประจำวันหลังจากฉันเสร็จแล้วพอควรแก่การแล้วท่านเริ่มออกเดินทางมาพักโคราชตามคำอาราธนาของคณะสัทธาชาวนครราชสีมาพักที่วัดป่าสารวันขณะพักอยู่ที่นั้นก็มีท่านผู้สนใจมาถามปัญหาหลายรายมีปัญหาที่น่าคิดอยู่ข้อหนึ่งผู้เขียนฟังแก่ท่านแล้วยังจำได้ไม่หลงลืมชะรอยปัญหานั้นจะกลับมาเป็นประวัติท่านอีกก็อาจเป็นได้จึงบันดาลไม่ให้หลงลืมทั้งที่ผู้เขียนเป็นคนชอบหลงลืมเก่งปัญหานั้นเป็นเชิงยังหาความจริงในท่านว่าจะมีความจริงมากน้อยเพียงไรสมคำเล่าลือของประชาชนหรือหาไม่เจ้าของปัญหาก็ลูกศิษย์กรรมฐานเพื่อมุ่งหาความจริงอยู่อย่างเต็มใจจริงๆเริ่มต้นปัญหาว่าเท่าที่ท่านอาจารย์มาโคราชครับคราวนี้เป็นการมาเพื่ออนุเคราะห์ประชาชนตามคำนิมนต์เพียงอย่างเดียวหรือยังมีหวังเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ด้วยในการรับนิมนต์คราวนี้ท่านตอบว่าอาตมาไม่หิวอาตมาไม่หลงจึงไม่หาอะไรให้ยุ่งไปอันเป็นการก่อทุกข์ใส่ตัวคนหิวอยู่เป็นปกติสุขไม่ได้จึงวิ่งหานู่นหานี่เจออะไรก็คว้าติดมือมาโดยไม่คำนึงว่าผิดหรือถูกครั้นแล้วสิ่งที่คว้ามาก็มาเผาตัวเองให้ร้อนยิ่งกว่าไฟอาตมาไม่หลงจึงไม่แสวงหาอะไร คนที่หลงจึงต้องแสวงหาถ้าไม่หลงก็ไม่ต้องหาจะหาไปให้ลำบากทำไมอะไรแล้วก็มีอยู่กับตัวเองเนี่ยสมบูรณ์อยู่แล้วจะตื่นเงาและตะคุบเงาไปทำไมเพราะรู้แล้วว่าเงาไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือสัจจะทั้งสี่ก็มีอยู่ในกายในใจอย่างสมบูรณ์แล้วและรู้จนหมดสิ้นแล้วจะหาอะไรกันอีกถ้าไม่หลงชีวิตลมหายใจยังมีและผู้มุ่งประโยชน์กับเรายังมีก็สงเคราะห์กันไปอย่างนั้นเองหาคนดีมีธรรมในใจนี้หายากยิ่งกว่าหาเพชรนินจินดาไปไหนไหนได้คนเป็นคนเพียงคนเดียวย่อมมีคุณค่ามากกว่าได้เงินเป็นล้านเพราะเงินล้านไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีมาทำประโยชน์คนดีไม่เพียงคนเดียวยังสามารถทำความเย็นใจให้แก่โลกได้มากมายและยั่งยืนเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างคนดีแต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นกายกองและเห็นคุณค่าแห่งความดีของตนที่จะทำต่อไปมากกว่าเงินแม้จะจนก็ยอมจนขอแต่ให้ตัวดีและโลกมีความสุขแต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและความดีขอแต่ได้เงินแม้ตัวจะเป็นอย่างไรไม่สนใจคิดถึงจะชั่วช้าลามกหรือแสนสมมติเพียงอะไรก็ตามขนาดนายยมบาลเกรดกลัวก็อยากนับเข้าบัญชีผู้ต้องหากลัวจะไปทำลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อนฉิบหายก็ไม่ว่าขอแต่ได้เงินก็เป็นที่พอใจส่วนจะผิดถูกประการใดถ้าบาปมีค่อยคิดบัญชีกันเองโดยความไม่ยุ่งเกี่ยวคนดีกับคนชั่วได้สมัครเงินทองกับธรรมคือคุณงามความดีผิดกันอย่างนี้แหละใครมีหูมีตาก็รีบคิดเสียแต่บัดนี้อย่าทำให้สายเกินไปจะหมดหนทางเลือกเฟ้นการให้ผลก็ต่างกันสุดแต่กรรมของตนจำนวยจะทักท้วงหรือคัดค้านไม่ได้กรรมอำนวยให้อย่างใดต้องยอมรับเอาอย่างนั้นฉะนั้นสัตว์โลกจึงต่างกันทั้งพบกำเนิดรูปร่างลักษณะจริตนิสัยสุขทุกข์อันเป็นสมบัติประจำตัวของแต่ละรายแบ่งหนักแบ่งเบากันไม่ได้ใครมีอย่างไรก็หอบผิวไปเองดีชั่วสุขทุกข์ก็ยอมรับไม่มีอำนาจปฏิเสธได้เพราะไม่ใช่แง่กฎหมายแต่เป็นกฎของกรรมหรือกฎของตัวเองที่ทำขึ้นไม่ใช่กฎของใครไปทำให้ตัวทำเอาเองถามอาตมาเพื่ออะไรอย่างนั้นการตอบปัญหาท่านคราวนี้รู้สึกเข้มข้นพอดูมีทราบจากท่านเองและพระที่ติดตามเล่าให้ฟังรู้สึกว่าถึงใจและจะไม่ลืมเขาตอบท่านว่าขอประทานโทษพวกกระผมเคยได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณท่านอาจารย์โด่งดังมานานแล้วไม่ว่าครูอาจารย์หรือพระเณรองค์ใดตลอดคารวาสใครพูดถึงอาจารย์ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาจารย์ไม่ใช่พระธรรมดาดังนี้จึงกระหายอยากฟังเมตตาธรรมจากท่านแล้วได้เรียนถามไปทางความอยากความหิวแต่ไม่มีความฉลาดรอบคอบในการถามซึ่งอาจจะทำความเสียหายแก่ท่านอยู่บ้างกระผมก็สนใจปฏิบัติมานานพอสมควรจิตใจนับว่าได้รับความเย็นประจักษ์เรื่อยมาไม่เสียชาติที่เกิดมาพบพระศาสนาและยังได้กราบไหว้ครูอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์วิเศษด้วยการปฏิบัติและคุณธรรมแม้ปัญหาธรรมที่เรียนถามวันนี้ก็ได้รับความแจ้งชัดเกินคาดหมายวันนี้เป็นหายสงสัยเด็ดขาดตามภูมิของคนยังมีกิเลสที่ยังอยู่ก็ตัวเองเท่านั้นจะสามารถปฏิบัติให้ได้ให้ถึงมากน้อยเพียงใดท่านตอบซ้ำอีกว่าโยมถามมาอย่างนั้นอาตมาก็ต้องตอบไปอย่างนั้นเพราะอาตมาไม่หิวไม่หลงจะให้อาตมาไปหาอะไรอีกอาตมาเคยหิวเคยหลงมาพอแล้วครั้งปฏิบัติที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรโน้นอาตมาแทบตายอยู่ในป่าในเขาคนเดียวไม่มีใครไปเห็นจนพอลืมหูลืมตาได้บ้างจึงมีคนนั้นไปหาคนนี้ไปหาแล้วร่ำลือกันว่าวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้